trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Bestseller wśród samochodów rodzinnych. Fiat Tipo z 2019 roku może być twój. Już od 44 900 zł. Także w promocyjnym kredycie. RRSO 0%. Obowiązkowe AC. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 kwietnia i mija już 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zaczynają się kolejne w ostatnich dniach rozmowy o podwyżkach dla nauczycieli. Za chwilę przeniesiemy się do warszawskiego Centrum Dialog. W serwisie Trójki także o tym, jak w stolicy upamiętniono polskich oficerów zamordowanych przez NKWD i o sytuacji w Grecji, gdzie zakończyły się protesty uchodźców. Przedstawiciele rządu i oświatowych związków zawodowych są już w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialogu w Warszawie. To będą rozmowy o podwyżkach dla nauczycieli. Obie strony zapewniają, że chcą się porozumieć, że chcą kompromisu. Na miejscu jest nasza reporterka Katarzyna Ingram. Dzień dobry. Kasiu, zacznijmy od tego, kto uczestniczy w tych rozmowach. Na miejscu są już przedstawiciele ZNP i Forum Związków Zawodowych. Jest już także wicepremier Beata Szydło. Prawdopodobnie część uczestników wejdzie tylnym wejściem, tak jak to było do tej pory. Wcześniej w Krakowie wicepremier Beata Szydło wyraziła nadzieję, że dzisiaj dojdzie do porozumienia. Beata Szydło mówiła, że chodzi o uczniów, żeby mogli spokojnie napisać egzaminy, a atmosfera nie była podgrzewana. Przed rozmowami wicepremier mówiła do dziennikarzy, że oferta rządowa leży na stole. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada, że jeśli dzisiaj nie dojdzie do kompromisu, to jutro rozpocznie się bezterminowy strajk. ZNP i FZZ oczekują 30% podwyżki od stycznia tego roku, rozłożonej na dwie raty. Najbliżej porozumienia jest oświatowa Solidarność, ale związek zgadza się tylko na część propozycji, bez tej przedstawionej w piątek. Rządowe propozycje poza paktem dla nauczycieli to m.in. podwyżka o 9% od września, stały dodatek 300 zł za wychowawstwo i skrócenie ścieżki awansu zawodowego. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. O wynikach rozmów będziemy oczywiście informować w kolejnych serwisach Trójki. A teraz zmieniamy temat. To był hołd oddany polskim oficerom zamordowanym przez Sowietów w Katyniu i w innych miejscach kaźni na wschodzie. Ulicami Warszawy przeszedł 12 już katyński Marsz Cieni. Brali w nim udział mieszkańcy, turyści i 400 rekonstruktorów z całego kraju w historycznych polskich i sowieckich mundurach. Od 12 już lat ulice Warszawy przemierza katyński Marsz Cieni. W ten sposób oddajemy symboliczny hołd. Smyrna! Szagom! Marsz! Tomasz Posmyk, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Kurpiowskiej Ostoja. Jest to zaznaczenie mieszkańcom tego miasta, tego żywego miasta, że coś takiego miało miejsce. Że był taki czas, że byli tacy ludzie, którzy gdzieś tam na wschodzie zostali i przez pewien czas mieli być bezimienni, zniknąć w ogóle z kart historii, a jednak wbrew wszystkiemu oni powracają. Oni powracają właśnie dziś. Katarzyna Laskowska, podłączyłam się pod grupę Radosława. Jesteśmy rekonstruktorami osób cywilnych. Żon, dzieci, wdów, matek. Symbolizujemy tęsknotę, tą miłość. No dla każdej z nas to jest wyjątkowe przeżycie, wyjątkowa chwila. Idziemy, chcemy pokazać, żeby ludzie pamiętali. Marsz Cieni co roku organizowany jest przed Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przypada on 13 kwietnia, w dzień ujawnienia przez Niemców w 1943 roku informacji o odnalezieniu mogił polskich oficerów w Lesie Katyńskim. NKWD wymordowało prawie 22 tysiące Polaków wziętych do niewoli po agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Uchodźcy zgromadzeni koło Salonik po nieudanej próbie przekroczenia granicy wrócili już do środków dla imigrantów. Przez 3 dni próbowali przedostać się przez kordony policyjne, co skończyło się starciami z greckimi służbami. Te wydarzenia śledzi nasza korespondentka Beata Kukiel-Wrajla. W Diawata koło Salonik zgromadziło się w ostatnich dniach kilkuset migrantów prawie z całej Grecji. Przybyli w pobliże granicy z Macedonią Północną po doniesieniach w sieci, że przejście zostanie otwarte. Na miejsce zostały wysłane oddziały policyjne, aby uniemożliwić zgromadzonym sforsowanie granicy. Od czwartku w Diawata wielokrotnie dochodziło do zajść z policją, która używała gazu łzawiącego i granatów hukowych, aby rozpędzić grupy migrantów. Ci z kolei rzucali funkcjonariuszy kamieniami, kawałkami drewna i innymi przedmiotami. Migranci skandowali: otwórzcie granice. Tłumaczyli, że nie chcą pozostać w Grecji i pragną przedostać się do innych krajów europejskich, takich jak Niemcy. Greckie Ministerstwo do Spraw Migracji od początku podkreślało, że chodzi o fałszywe informacje. Nie wiem, czy nie kryje się za tym jakiś inny cel, mówili przedstawiciele greckich służb, przybyli na miejsce. Specjalne środki bezpieczeństwa wprowadziła Macedonia Północna i Bułgaria. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Dodajmy, że po zamknięciu tak zwanego szlaku bałkańskiego w Grecji utknęło co najmniej 120 tysięcy uchodźców. Teraz najwięcej osób przedostaje się do tego kraju przez lądowy odcinek granicy z Turcją w okolicy Evros. O 20 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami zimna noc, bo od 0 do 5 stopni, a na północy przygruntowe przymrozki do minus 4. We wschodniej połowie kraju miejscami mgły, które będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Jutro znów piękna pogoda, będzie dużo słońca, jedynie na północy może popadać. Tam będzie też najchłodniej, bo do 13 stopni i dość silny wiatr, ale w innych regionach od 17 do 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. 10 kwietnia minie 15 lat od jego śmierci. O Jacku Kaczmarskim porozmawiamy w najbliższej audycji Kwestia Kultury. Muniek Staszczyk i Mariusz Cieślik. W Trójce, dziś tuż po 20. Zapraszamy. Niepisany sępcym szczątką musisz zacząć od początku i nie będzie końca gdzieś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super okazje na Wielkanoc. Do niedzieli cukier biały złoty 89 za kilogram i 30% rabatu na figurki czekoladowe. Zwrot w postaci ebonu. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 170 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 19. Zapraszamy teraz Państwa do wysłuchania koncertu zespołu Mazolewski Porter, nagranego 1 kwietnia z okazji 57. urodzin radiowej Trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zapowiadał Piotr Mec. And we got something for you. Urodzinowo, koncertowo. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ponieważ dziś są 57. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia, to się pochwalę. A co? Trójka jest zaprzyjaźniona z większością polskich muzyków. Ale jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby muzycy zrobili dla nas coś, nawet z okazji urodzin, coś takiego, co wydarzy się dzisiaj. Płyta naszych dzisiejszych gości ukazuje się 26 maja. Wiedząc o tym, miałem trochę duszę na ramieniu, że dostanę po łapach, ale odważyłem się i zaproponowałem: słuchajcie, zróbcie nam prezent na urodziny i zagrajcie to 2 miesiące przed premierą jako światową, rzeczywiście prapremierę. Podrapali się po głowie i powiedzieli: dobra. Podziękujmy im brawami. Wojciech Mazolewski, John Porter z zespołem. Dobry wieczór Państwu. John Porter. Piotrek Rubik. I Harry na bębnie. Bardzo nam miło Państwa widzieć. Zaprezentujemy Państwu przedpremierowo absolutnie kilka utworów z naszej płyty, którą przygotowywaliśmy przez ostatnie parę lat. Nazywa się Filozofia. kisses are sweet and deep. I put demons in your whiskey to drag you out of your sleep. There's a lot of semen in his history, a lot of voices underground. Are you snake eyes to stare at the shadows? I'm Kolejna piosenka ma tytuł 1, 2, 3 E. Piosenka o jak wszystko jest fajnie w miłości, dopóki że wracasz samemu do domu, wtedy jest kiepski. Czyli taka piosenka biały i czarny. Tak jak ja. Jak chcesz, że jest fajnie, i kiedy jest fajnie, sobie coś robisz, że nie jest fajnie. Tak jest natura ludzka droga. 1, 2, 1, 2, 3. Good. Dziękuję bardzo. Kolejny utwór to kompozycja, która już za parę dni będzie, mam nadzieję, brzmiała w Państwa radioodbiornikach jako pierwszy singiel z tej płyty. Ten utwór nosi tytuł Don't Ask Me Questions. Question. Let's go for a coffee. Get a hotel room. Order up some drinks. Look at the moon. Maybe we make love. Then go down. Eat something for breakfast. Wanna be your friend. Proszę Państwa, musiałem wtargnąć na scenę, żeby sprostować jedną rzecz, którą powiedział Wojtek, bo rzeczywiście w środę piosenka Don't Ask Me Questions we wszystkich radioodbiornikach, ale w niektórych radioodbiornikach, takich jak nasze, dziś to jest piosenka dnia w Trójce po prostu. Don't Ask Me Questions, pierwszy singiel. Bardzo proszę. Panowie, po tych trzech utworach wiemy jedno, że pogłoski o tym, że rock and roll umarł, są mocno przesadzone. Rock being dead... The rumors are greatly exaggerated. Tak. Wojtek, ty jesteś kojarzony bardzo często z awangardą muzyki, z szukaniem tego, co najnowsze. A ja przed chwilą poczułem, że paradoksalnie to, co dzisiaj gracie, to w dzisiejszej sytuacji na rynku muzycznym jest awangarda. Myślę, że najważniejsze jest, żeby grać to, co czujesz i to, co zawsze chcesz powiedzieć naprawdę. I były czasy, że nie potrafiłem znaleźć innego sposobu na wyrażenie siebie niż bardzo, jak to powiedzieć, awangardowe dźwięki, ale poszukiwanie. Zabierałem mamie borownicę dentystyczną i zastanawiałem się, jak można nią grać na gitarze basowej. Tego typu poszukiwania, ale tak naprawdę z wiekiem i z czasem zdaję sobie sprawę, że im prościej potrafisz coś wyrazić, tym lepiej. I rock and roll ma to w sobie, tą czarodziejską formułę piosenki, którą jak się zagłębisz, to okazuje się, że można powiedzieć bardzo, bardzo dużo, jeżeli masz takiego partnera i partnerów, jak nasi koledzy tutaj na scenie, to się okazuje, że możemy w pełni powiedzieć to, co chcemy. Ja się wychowałem na piosenkach, mając 3 lata, znalazłem radioodbiornik na Mazurach u babci, w którym leciała Trójka i tam leciały same rock'n'rollowe dobre piosenki w tamtym czasie, bo to były lata 70. Zazdroszczę, bo ja pierwsza piosenka, którą pamiętam, to są Kaczuszki Mieczysława Wojnickiego. Nie było jeszcze Trójki. Więc... Nie, ja i Rea Hip. Także było nieźle, no. Tytuł albumu Filozofia to jest bardzo odpowiedzialny tytuł. Jak tak dwie różne osobowości... Bardzo nieopowiedzialni ludzie wymyślą bardzo opowiedzialny tytuł. Jakim cudem... Tak... To znaczy w sensie wymyśliłem ten tytuł, ponieważ człowiek ciągle szuka w życiu. Czyli filozofia to się szuka, prawda? Samego siebie. Głęboko. Jakim cudem dwie tak różne osobowości zgodziły się co do jednej filozofii? Nie ma pojęcia. Ja też nie. To powiedzcie w takim razie, jak to się stało, że wasze linie czasu, timeline, przecięły się? Mieliśmy okazję kiedyś nagrywać razem przez krótki czas i jak wiadomo, jak się nagrywa, to są przerwy, coś tam trzeba zmienić, korygować. A my zaczęliśmy w tym grać razem i tam był, coś tu jest. No i czyliśmy kontakt. Czyli wykorzystaliście to, że ktoś zapłacił za studio i w tym czasie nagraliście... Bardzo ścienni, tak. Po co mam zapłacić na salopróf, jeżeli może na czyjeś koszt robić. Każda chwila jest dobra, żeby zrobić coś dobrego. Ale po prostu od pierwszego momentu zaiskrzyło. Wiedzieliśmy, że coś między nami jest. I co bez instrumentów? Ja później pozwoliłem sobie wykorzystać, że... Wykorzystać Johna. Bez instrumentu. Równość. Ja już sobie pozwoliłem później wykorzystać Johna z instrumentem. Z instrumentem. I spotkaliśmy się przy płycie Chaos Pełen Idei. I John był jedynym artystą, nie ujmując żadnemu innemu, bo wszyscy są wspaniali na tej płycie, ale John był jedyną osobą, która niczego nie potrzebowała ode mnie przed wejściem do studia. To znaczy mówi, okej, Wojtek, nagrajmy piosenkę. Ja mówię, John, mam tak dużo pracy, czy możemy to zrobić w ogóle, jak wejdziemy do studia? Bo zawsze jak zaczynamy grać, to od razu nam coś wychodzi. John mówi, nie ma problemu. I przyszedł do studia i tak naprawdę w 3 godziny mieliśmy gotową piosenkę, która się później ukazała na albumie pod tytułem Polish Girl. I już wtedy wiedzieliśmy, że będziemy się spotykać częściej i to trwało długi czas. To nie jest tak, że, drodzy Państwo, że pokazujemy Wam płytę, którą sobie wymyśliliśmy, że zrobimy razem, nagramy i tak dalej. My tak naprawdę na początku chcieliśmy się przyjaźnić muzycznie. Chcieliśmy się od siebie uczyć, chcieliśmy mieć po prostu flow, więc spotykaliśmy się w domu, siadaliśmy, piliśmy kawę, graliśmy i gadaliśmy po prostu o życiu. W ten sposób nagraliśmy chyba na dyktafony 40 piosenek, które później dopiero postanowiliśmy zacząć testować z różnymi składami, zespołami. I to też zajęło nam wiele czasu. I z tym zespołem, który Państwo tutaj widzicie, z Piotrem Rubikiem, z Harem, gramy już też dobry prawie rok. Więc to jest, że tak powiem, wysiedziana rzecz. Na początku był wielki plan, że będzie taka orchestra i tak dalej, ale jak zaczniemy grać z Piotr i Harry'ego... Czy jest orkiestra? Jak najbardziej, jest orkiestra. Wystarczy. Jest orkiestra. Usłyszałem w którymś momencie, że to 3 lata de facto, tak? A czy nie więcej, w sensie, że ogarnęliśmy to wszystko, ciągle jesteśmy zajęci, na szczęście. Czyli trochę czas trwał, żeby układać wszystko razem do celowi, nagranie. To jest tak prosto. To ostatnie pytanie tak naprawdę brzmi, co z tymi pozostałymi piosenkami z 40? Nie wiemy. Tak naprawdę to też naturalny proces, że w trakcie tworzenia powstaje więcej. Myśmy nawet apetyt mieli na, już kiedy robiliśmy album, wykorzystać więcej, ale tak dużo dobrego pojawiało się podczas nagrań. Niektóre utwory się po prostu wydłużały. Pojawiały się nowe zupełnie, które w ogóle nie były przygotowane. Więc... Chciałem słuchać BBC. Więc... I tak naprawdę mamy tyle pomysłów, jak za każdym razem się widzimy. Proszę Państwa, raz jeszcze... O drugi album nie musicie się martwić. Raz jeszcze podziękujmy im, że postanowili podzielić się z nami tą muzyką. 2 miesiące przed premierą jesteście Państwo świadkami czegoś w rodzaju otwartej próby w teatrze. John Porter, Wojciech Mazalewski z zespołem. Dziękuję. I związując się do tematu, piosenka nazywa się Strangers, czyli obcych, w obcym kraju, czyli coraz bardziej alienowani jesteśmy. Każdy mieszka w własny dziwny świat i coraz oddalamy się od samego siebie, ale jak widać, dobrze nam idzie. Strangers. Times I pursued you in my mind, beneath my burning skin. I've touched your untainted beauty and the mystery within. Are we born into the wonder life, the wonder life, the wonder life? There's no way out. We learn how to fly high even though we possess no wing. We're all strangers in a strange world. There's only one way in, one way. Runs deep within us. We're hurt by words spoken from their wounded minds. So we're broken across the fields for looking for the lightness. And the cold bites us like a crazy dog. Down in a bed with all roses. Forgive me, I should never have worn the crown again. One, two, three. Teraz mamy bardzo ciemny piosenkę. Utwór. Black dress, czarna sukienka, czyli małą czarną, tak? To jest satańska piosenka. Jak idziemy na pogrzeb, aby zatańczyć z czarnym aniołem. Come pour your pain on me. Yeah. should have been looking for you. I'm full of doubt. You're the black angel dancing on the graves below. You're saving the souls of all those lost people. They got my soul. Put on your black dress. Thank you. Dziękujemy. Kiedy byłem młody i piękny, były takie substancje czyste w Anglii, nazywały się Orange Sunshine. I bardzo fajnie było, bo jeszcze wszystko było czyste, nie było jakieś dodatki tak zwane. I słońce rzeczywiście było bardzo pomarańczowe. I życie też przez moment. I właśnie Orange Sunshine dedykowuję na swój pamięć, kiedy byłem na koncert Rolling Stones w Hyde Parku i siedziałem na drzewo, oglądając ten koncert. Nie wiem, jak lądowałem na drzewo i nie wiem, jak wszedłem z drzewo, bo dopóki tam byłem wśród liści, to było dobrze. Orange Sunshine. Wysokie loty. John na drzewie, w pełnym słońcu. Orange Sunshine. Kolejny wysoki piosenka. 6 stóp pod ziemią. Pod ciebie, pod, albo pod tobą. Under you. Tak. Tak, jeden z tych utworów, który pojawił się w studio. Chciałeś ze mną współpracować, no to masz to swoje. Jestem bardzo wdzięczny, że on... Tak, tak. Czyli psenko, o, ktoś nikt miał mi takie, sen, że nikt mi takie, tak, takiej ciemności nie pokazał, jak to... Died in your dream last night. What does it mean? Everybody knows that it's dark outside. Dead man sleeping, a dead man weeping. Why do you cheat me? can't be saved. I can't be saved. I can't be saved no more, no more, no more, no more. My soul is gone down below. I shut the door. I can't be saved. I can't be saved anymore. Hey!